N'hi ha 5. Aquesta, gravant, com porto flexió? Està gravant. Malament, fatal, malament. No, encara no. Break encara no. Ara sí que graves, eh, filla puta. Break per tu. Vols tonto. Ens està gravant ja, eh? A veure el que dieu, eh? No parleu de... El canvi climàtic s'està cagant per la contaminació de caqueta. Les notícies, la comarca. Comencem la comarca amb secció d'homicidis. La nit del 31 d'octubre a l'1 de novembre van succeir fets sanguinaris als horts d'en Eugeni, el xutamules pels amics, autòcton de Casserres. En Xutamules va veure com 7 castanyes i 4 moniatos, armats amb bats de béisbol i cadenes, capturaven una carbassa i la pallissaven fins a la mort. La carbassa, d'ulls triangles, va patir com mai, mentre les castanyes cridaven «Fora les festes d'ocupació!», afirma Eugeni. Però, per major sorpresa, va ser trobar-se en Miquel Buch mirant l'escena, aplaudint i dient «Això! Això és proporcionalitat, me cago en Déu!». Puja la població de voltors a tota Catalunya, menys el Berguedà, que baixa un 30%. Això és degut a la competència. A Vic fa temps que no hi ha voltors, ja que fa anys enrere els hi van fer saltar el niu pels aires. Però a Berga, tot i que es va intentar, s'hi van quedat. Però al final només han quedat mascles, que sol passar. Per això ha baixat la població. A part, ara tenen feina per tot Catalunya, controlant la població d'ocells lliures que els hi estan cremant els nius. Els han de defensar, perquè, com diuen els voltors, todo por la patria. L'última reunió del Consell d'Alcaldes dicta que es fa saber a tota la població que es construirà una tirolina des de Coll de Pal fins a la nova incineradora. Costarà 10 milions d'euros, però és totalment necessari i es generaran 7 llocs de feina. Ah, i mañana sol! Y buen tiempo. La Guàrdia Civil, fent ús de la saviesa que els caracteritza, tallen més carreteres amb controls antiterroristes que els CDRs protestant. I ara, la secció Avui també ens en riurem de... Avui ens riurem de tots els catòlics que es lleven a les 5 del matí per anar a l'obra i els diumenges a les 7 per anar a missa amb La Polla Records, Lucky Man. Quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac. Lavando el dinero de la mafia, apoyando el fascismo mundial, amamos los unos a los otros, dice el asesino. En la cocina, la foto del papa, la religia, milagro garantizado. Si esto es vivir en serio, preferimos hacer el indio. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Fora de la comarca. L'exhumació de Franco ha estat tot un èxit. Dos neonazis que van passar la nit darrere la creu del Valle de los Caídos acaben morts. D'hipotèrmia. La seva idea era saltar el valle un cop es tragués la mòmia. Però, 6 hores abans, ja eren morts. Un problema menys, vull dir dos. Oh. El debat electoral del 4N també ha estat tot un puto èxit. Albert Rivera va ensenyar una pedra a càmera i seguidament es va tapar les orelles com una puta canalla i... Pablo Iglesias, mentrestant, deia que sí amb la veu i que no amb el cap. Sánchez es pentinava davant de la càmera. Pablo Casado es va afaitar en directe per demostrar que no és un hippie de merda. I Abascal es va limitar a treure's la polla i posar-la sobre la tribu, mentre intentava sumar 2+2 durant les 3 hores que va durar el debat. Hola, muy buenas noches, país. Bienvenidos al primer debate presidencial 2019. Pa, pa, para, pa. Molt bé. Club de fans del coronel Tejedo... t'ho diré cantant. El club de fans del coronel Tejero aconsegueix ir a missa. Queremos ir a missa! Queremos ir a missa! Queremos ir a missa! Un cop han passat per sobre 2 neonazis morts i trencat el cordó policial. El jutjat número 13 de Barcelona es col·lapsa perquè els Mossos es van autoinculpar en massa. Dels ulls buidats, els testicles perduts i tots els detinguts que van humiliar i detenir aleatòriament. Toma, xaval! Cabrones! Repeteix, que em sembla que s'havia sentit un soroll. Però, no, és una polla. Internacional. Brexit for dummies. Brexit per a borderlines. Europe, me la suda. Europa, me la suda. British, we are the fucking bosses. Els anglesos som els putos amos. Euro, you can put it in your fucking ass. L'euro, us el podeu fotre pel cul. Gibraltar is British. I Gibraltar és britànica. And Scotland is British. Ah, i Escòcia també. Fuck off. A la merda. El Servei d'Intel·ligència Espanyol, CNI, assegura que el tsunami democràtic és el causant dels aldarulls del carrer a Xile, les protestes a Bogotà i que inclús Maduro s'ha descarregat l'aplicació. Tot i els recents descobriments, el CNI segueix buscant el codi QR. Fonts de la Casa Real ens informen que després del discurs de la princesa Leonor, el rei Felip li va cardar una bona bufetada per parlar català. Leonor li va dir: "Lo siento mucho, no volverá a ocurrir." No volverá a ocurrir. Lo siento. Ha quedat bé, no? Molt. La crisi del cinema de Hollywood provoca una davallada en escala de l'economia mundial. Beverly Hills en ruïnes, els camells del Bronx a l'atur, els càrtels de Colòmbia canviant el negoci a l'ecocultiu, la venda d'armes a Colòmbia disminueix i les fàbriques espanyoles d'armament entren en ERE. Després de l'alto el foc al Kurdistan, a Erdogan se li escapa un missil. Les declaracions del portaveu del govern són: "Oops, I did it again." Temazo, eh? Cultura punk. Avui ens fliparem amb Sex Pistols, el disc Anarchy, les cançons Anarchy in the UK i Did You Know Grown. I fins aquí les notícies. Gaudiu de la contaminació de caqueta. I am an anti-Christ. on time. Am I being a giver on time? Stop a traffic line. Your future dream is a shopping scheme. Cause I wanna be an okay in the city. To get what you want, I is the best, I is the rest, I is the enemy, I is anarchy, cause I wanna be anarchy. It's the only way to be. El jutjat número 13 de Barcelona es col·lapsa perquè els Mossos es van autoinculpar en massa dels ulls bullat. Bullat? Ojo, ojo. Ulls bullat? Ojo, que anem millor. Li van a bullar un ull? Buah, és la més curta que he de fer, Joan, i ens hi estarem 2 hores, tio. Es fa saber tota la població? Es fa saber a tota la població que es construirà una tilurina des de Coll de Pal fins a la nova incineradora. Tilurina! Tilurina! Tilurina! Tilurina i Coll de Pal, diu? Cardant les erres on no toca, fotent-li... No a la incineradora. Tilurina sí, Coll de Pal no. Hauríem de fer un centre d'Alcohòlicos Anònimos allà en comptes d'una incineradora. I regalo. Mira, Iris, t'acabo de treure el puesto allà a la teva falca de tonteria que has dit abans. I'm not afraid to die. Gràcies per la falca, Llibert. Torna quan vulguis. Cortar, pegar. No fa falta aquesta. Jo facilito la feina al tècnic.